samo co Regae. No, tylko 3 razy szybciej. Oczywiście. To odkładamy. Skabecie Riberband. A jeszcze sobie poseplenie trochę na antenie radia publicznego, bo to jedyna okazja, czytając nazwy zespołów i tytuły po hiszpańsku, szczególnie, że z Hiszpanii pochodzący, bo podobno władający hiszpańskim poza Hiszpanią, no jakoś tak dziwnie nie seplenia. Ale tutaj będę jak najbardziej właściwie to czytał. La terrible invasión del Mejillón Zebra. Uff, jak dobrze, że iberyści nie słuchają tej audycji, a przynajmniej o tak wczesnej albo i późnej porze. No, podejrzewam, że zbliżamy się do 3 w nocy. Nie, żaden iberysta o tej porze nie słucha. No a w sumie to kto do nas się zbliża z piękną kolędą? No mam takie wrażenie niestety, że zbalują się do końca tylko ci, którzy znają szlagiery radzieckie, a tylko w połowie ci, którzy znają na przykład Rammsteina, bo ten zespół, który zwie się Błoniniem, nie mylić z niemieckim bardziej znanym zespołem Bonnet My, no tak sobie założył, że będzie łączył te 2 światy, czyli takie zaśpiewy radzieckie, estradowe z ciężkimi brzmieniami, na przykład rammsteinowymi. To dobrze, gwoli dziennikarskiej ścisłości w takim razie jeszcze raz powtórzę. Z Rosji Błoni Niem. Мало. только этого мало. No, mogą być pewne kłopoty z odszyfrowaniem zapisu, ale to wszystko będzie czarno na białym wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, no gdyby się ktoś zbalował, ale nie podejrzewam, żeby ktoś się tak w pełni zbalował i znał te radzieckie szlagiery w oryginale, które to właśnie Błoniniem przerobił na trochę bardziej metalowe szlagiery. No gdyby łacinką nie dało się znaleźć tego zespołu, to zawsze tam podrzucam grażdanką wypisaną nazwę tego zespołu. Błoni, nie wiem, polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. No, w swoim czasie, kiedy doktor Wilczur się wyśpi, będzie wszystko podane na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Dobrze, legalny fonogram odkładamy na kubkę odtworzone. No i oczywiście no, mogą być pretensje, że tak mało kolędująco w dzisiejszej strefie, no ale musimy przecież realizować nasz właściwie tradycyjnie już świąteczny leitmotiv zadyma przed zadumą. Poza tym kolędują inni, a po trzecie kolędowaliśmy chyba z rok temu, więc no nie, co rok to samo. Nuda, banał i sztampa. Chociaż ten kolejny zestaw no, może się wydać niektórym mocno kolędujący. Nie wiem, jak tam porządki przedświąteczne i przy którym z tych zestawów muzycznych najlepiej się sprzątało i piekło ciasta, chociaż to no, może trochę jeszcze za wcześnie. Tak, za wcześnie wypadamy w tym roku. Mogą być problemy z przeczytaniem tej nazwy. Ciekawe, czy zorientowani słuchacze wiedzą, jak się powinno to wymawiać. Sam doktor Wilczur nie jest pewny. Ach, nie uczą tego na lingwistyce stosowanej. Ze Szwajcarii. To jest pewne. To jest jedyny pewnik w przypadku tego zespołu. Szwajcaria, zespół Elevate. Nie chcę cicho. Nie, no chyba było trochę kolędujące. Nie można powiedzieć. Mam nadzieję, że tam wszystko dobrze się upiekło i samo wysprzątało przy zespole Elveitie ze Szwajcarii. No też będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Nie podam teraz adresu, żeby było inaczej niż poprzednio. A kto jeszcze posłucha trochę, jakiś kwadrans, to się dowie, jaki adres naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy. Przypomnę też, że można oczywiście, doktor Wilczur nie przymusza do korespondowania, no bo to wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No, taki tryb produkcyjny audycji. No i tydzień temu Michał z Bydgoszczy skrobnął. Tydzień temu dowiedziałem się, że strefa nie na żywo. Miałem nadzieję, że może dziś. Ale nie. Lipa. O, a na lipę to ja coś mam. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie. A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie, że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie. No, muszę przyznać, że ten Kochanowski to geniusz i wizjoner. Jak on przewidział strefę rock'n'rolla wolną od Angola między drugą a czwartą, jak on przewidział doktora Wilczura i to jego nocne klędzenie i usypianie słuchaczy. Po prostu wizjonerstwo. Ależ, doktorze Wilczurze, przecież to jest audycja muzyczna, a nie poetycka, niesłowna, nie literacka. No dobrze, to teraz nie będzie bynajmniej poetycko, literacko i intelektualnie. Jakoś nie było w dzisiejszej audycji takiego prostego, trzyakordowego brzmienia, jakie niektórzy nazywają jabolowego punka, nie było. A przecież jesteśmy otwarci na każdy rodzaj czadowego grania. Z Czech. Totalni nasadzeni. Revolta, po drugi zas się ospirą. Panku cię nie chcemy bolta, a nie twoje zlany cio. Meni twoi potrzebą, procesy w 200 polat. I zamykawaj za sebą, zbytecznie obrazy słowa. Apatycky przyznawasz, semien produkt twojej dupy. Na systemie nadawasz, pankie twoje weekendowy. Apatycki przyznawasz, sobie produkt dziobę. Na systemie nadawasz, pankie twoje weekendowy. No tu czusy zawolej, dziś byś mi nigdy pocisz. O czym hali pistola, stejně nikdy nepochopíš. Prakticky tě nebaví relace za normální život. Svý bankový představy vyměníš za hodně život. Apaticky přiznáváš, jsem jen produkt týhle doby. Na systém je nadáváš, bank je tvoje víkendovy. Apaticky přiznáváš, jsem jen produkt týhle doby. Na systémě nadáváš, pak je tvoje víkend hobby. Apaticky přiznáváš, jsem jen produkt týhle doby. Na systémě nadáváš, pak je tvoje víkend hobby. apatycznie przyznawać. Chcemy produkt ile doby na systemie nadawać. Takie twoje weekend hobby. Na Praze 2, tam radši neskáču, od obdy ze zhora se skočil Pikachu, byl to sad úmysl nebo je náhoda, proč takhle dopadl miláček národa? Prokázka ponuslých má řadu nevýhod, jsme jste ochotník, kus masa žlutýho. Neunesla tí huslávy tahle žlutá TV hvězda, už nebude kaset pravý kriminál, se se to nezdá, nikdo neví najisto, byl to on a nebo ona, koho dáme na místo se slujího Pokémona. Víc jde tragicky, dopadl Pikachu, popíjí stoicky, pár prašek pankáčů, vzpomínaj na doby, kdy tady skákali oběti režimu a socky zoufalí. Doba se změnila, pod mostem přestal žít Pokémon Pikachu, největší celebrit. Neunesla tí huslávy tahle žlutá hvězda, už nebude kazit pravý kriminálce, se to nezdá, nikdo neví najisto, byl to on a nebo ona, koho dáme na místo ze stulýho Pokémona. Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu, Pikachu. Hašky skank, poslouchal ska hardcore punk, Thor jezdil na víkendy jak Don Quixote bez legendy, snažil se bejt sebou sám, nepodléhat obavám o prachy a kariéru, pohodovej v každém směru. Šachternem ve voku, v práci šéfa po skoku, kvůli trávě měl problémy, normální stav v týhle zemi, dělali mu v práci dusno, že užívá drogu hnusnou, dávali mu v práci kapky pro konopí ze zahrádky. Malý množství mění drogy, z toho nejseš tolik drogy, jako ze sto všech těch lidí, co v životě druhej stýdí. Malý množství vlastní trávy, i když lidi často strávíš, od jak živa je to stejný, ticho vrz lidský mlejny. Nesnes už ty úskoky, až odešel do stoky, konzumovat měkkou drogu, nepíjej se ve smoku. Malý množství měkký drogy, z toho nejseš tolik drogy, jako ze sto všech těch lidí, co v životě druhejch slídí. Malý množství vlastní trávy, líp než lidi často strávíš, od jak živa je to stejný, kýchot versus lidský plejny. Jseš tolik drogy, jako ze slov všech těch lidí, co v životě druhej slídí. Malý množství vlastní trávy, líp než lidi často strávíš, od jak živa je to stejný, ticho versus lidský mlejny. Mam wrażenie, że dosyć dawno nie było czeskiego zespołu Totalny Nasazeni w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. To mógłby potwierdzić nasz strefowy kronikarz siwy, ale niewykluczone, że teraz śpi, a będzie odsłuchiwał sobie z piątku na sobotę, bo no, nie jest w stanie się przestawić na nową porę nadawania audycji. No i po prostu nie przyjmuje do wiadomości, że strefa troszkę zmieniła porę nadawania, więc odsłuchuje sobie to w weekend. Totalni nasadzeni. Kiedy to mogło być ostatni raz? Ja to na pewno nie pamiętam. Dobrze, że jest nasz kronikarz za dziesięciolecia, kiedy strefa rock'n'rolla wolna od Angola stanie się kultową audycją i wszyscy będą potrzebowali jakichś informacji o tej audycji, żeby móc coś napisać, żeby móc nakręcić dokument, film. No, będą się zgłaszać do naszego kronikarza, a on za 5 euro będzie im odsprzedawał jakieś takie małe pliki informacyjne. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale nie trzeba. Totalni, nasadzeni, odkładamy. Miałem przypomnieć adres skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy, gdzie można sprawdzać, jak się co nazywało i jak brzmiały tytuły. polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Podejmę jeszcze raz wyzwanie i podam czas. Ale jeśli coś się nie będzie zgadzać, to przyjmujecie to na własną odpowiedzialność. Mam wrażenie, że zbliża się w pół do czwartej. A o tej porze, obawiam się, że Morfeusz może być w natarciu. Co na to strefa? Co na to strefa? Nie spać! Nie spać! No, to było konieczne, ponieważ następny zestaw muzyczny, no nie wiem, czy niektórych przebudzi, ale przecież intelektualiści też są w audycji potrzebni. Ten intelektualista pochodzi z Izraela. Zwie się Noam Rotem. פנים. לובשת לחיים הכל משפר ומתאחה מה שלבל עוד ילבלב הכל הולך ואז חוזר עם כל מי שאתה קולות קוראים לי לעצור כי מצא אותך השחר חיוורת מול האור כל כך עמוק הלילה הקירות זזים לאט עלים נושרים ברוח דמעות צונחות על המכתב הכל נשבר ומתאחה מה שנבל של אנשים בכל מקום יושבים על ספסלים בבתי הספר והכנסת הגברות והחולים וזאת ליאור שמתקרבת אני זוכר איך היא הייתה עכשיו היא מבקשת שאני אתן לה כסף היום זאת היא, מחר אתה בכל מקום בכל דקה הרוח מדרום חולצה לגב היא מדביקה שמש ומלא אנשי צללים אני יורד אל תוך הסדק שבו המלאכים נופלים מפי מחום בתחתיות במגדלים וברכבת השלום אף פעם אין מקום לשבת היא תמיד היא מלאה בחיילים מדממת את פריחת הפיקוס הדביקה בכל מקום בכל דקה ממתין לראות את הלהקה To też, wbrew pozorom, jest oryginalny izraelski fonogram. I zawsze z płytami z Izraela jest tak, że trzeba tutaj dużo poprzekręcać, żeby na to normalnie spojrzeć, bo jak wiadomo, tam pisanie odbywa się od prawej do lewej, w związku z czym wszystko jest odwrotnie. Nie wiem, czy ktoś miał w rękach izraelską płytę i to naprawdę ciężko czytać. Nie można za tym nadążyć, więc dosyć dużo tutaj różnych zamianek porobiłem z tą płytą, żeby to się jakoś tak normalnie wyglądało. O, tutaj mam jakieś zszywacze nie po tej stronie. Tutaj zamieniłem tylną okładkę, do góry nogami ją wziąłem. Ech, no ale teraz przynajmniej można spojrzeć i wszystko jasne. Noam Rotem z Izraela będzie wypisany. Będzie i to nawet po hebrajsku, gdyby ktoś miał ochotę w ten sposób szukać. No ale przecież nikt nie zamierza wyszukać sobie Noama Rotema w sieci po wysłuchaniu Strefy Rock'n'Rolla wolnej od Angola. No dobrze, to może jakiś płodozmian? A czy będziemy realizować dzisiejszy leitmotiv zadyma przed zadumą? No, powinniśmy. To nie będzie bardzo intelektualne granie, choć no może trochę zakręcone. Z kraju, gdzie właściwie obowiązują dwa równorzędne alfabety. Jeden łaciński, drugi cyrylica. I w związku z czym na przykład nazwa tego zespołu, jeśli ją się w alfabecie łacińskim chciałoby przeczytać, brzmi ksaksaksa. A gdyby próbować czytać tak jak w cyrylicy, no to wtedy ha ha ha. To już każdy musi sobie wybrać. Jaki to kraj? Pytają słuchacze. Doktor Wilczur odpowiada: Macedonia. Nie znamy zapłata, ile z panem. Z Macedonii. Albo ha-ha-ha. Można wymawiać nazwę tego zespołu, albo ksa-ksa-ksa. Zależy, komu bliżej do jakiego alfabetu. Czy do cyrylicy, czy do bacinki. No, zdarzyło się w kilku krajach, że dwa alfabety naraz obowiązywały. Macedonia nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. No i pewnie się okaże, który zwycięży w najbliższych dziesięcioleciach. No my w każdym razie na wszelki wypadek piszemy i tak, bo dwie wersje alfabetowe, tak naprawdę dwie wersje alfabetyczne, jak to powiedzieć po polsku, istnieją. I żeby było łatwiej słuchaczom oczywiście, bo miliony słuchaczy Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola już chcą znowu posłuchać w domowym zaciszu sobie innych utworów macedońskiego zespołu Ha Ha Ha. Przypomnę, że można pisać, no ale dzisiaj napisane, dopiero za tydzień odczytane, a może nawet i za dwa, kto to wie. Ale dlaczego pisać tylko i wyłącznie podczas audycji? Przecież można sobie za parę dni coś skrobnąć do audycji. Adres ten sam, strefa@polskieradio.pl. To dobrze, to może coś znowu nie takiego dynamicznego. Może byśmy troszeczkę tak zwolnili. No w końcu idą święta. No jak idą święta, to wiadomo, jakoś tak się rzewnie robi. No nie wiem dlaczego przy okazji wszystkich świąt w Polsce robi się rzewnie. No ale strefa też jest przygotowana w końcu na każdą okazję. To będzie po norwesku, ale nie pytajcie mnie, czy w nynorsk, czy w bokmol. W każdym razie zespół zwie się Absynt. Yeah. Szybko powiem, z Norwegii zespół Absynth, bo patrzę na zegar i oj, trzeba kończyć audycję, trzeba się żegnać, trzeba życzyć wszystkim wszystkiego najlepszego, bo to święta idą, więc doktor Wilczur niezawodnie i tradycyjnie życzy wszystkim czadowych. Nie, to chyba nie są dobre życzenia na święta, więc doktor Wilczur wszystkim życzy strefowych świąt i strefowego nowego roku. Widzimy się w takim razie jeszcze w tym, co prawda, ale już po świętach. Widzimy i słyszymy. A żegnamy się po chorwacku, chociaż tego słychać nie będzie. I już punktu.